Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Godmorgen og velkommen til en ny udgave af Millionærklubben. Vi har en lille bitte smule tekniske problemer. Jeg håber, I kan høre mig derude i stuerne. Vi er i hvert fald godt i gang her i dag. Mit navn er Bodil Gansel. Med mig i studiet, der har jeg besøg af Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig, Persson. Godmorgen. Kan man høre dig? Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg kan godt høre mig selv, men jeg har jo ikke headset på, så nu kommer det igennem, siger de. Ja. Godt, herr Persson. Så er vi i gang. Det er udlandet, der kalder på os i dag. Det er altså udenlandske regnskaber, som er dem, vi skal holde øje med. Der er ikke rigtig nogen af de danske, hvis det er et enkelt lille dansk selskab. Er der noget med, at Rias er ude med regnskab? Det er rigtigt, ja. Rias, som vi fandt ud af, som lavede underhold med her forleden dag, jeg tror det var fredags, at det jo egentlig er Thyssen Group ejer, eller Thyssen, så må man lige korrigere mig hjemme på aktieinfo. Men i hvert fald er det ejet, stort set næsten ejet helt af en tysker. Og det er jo egentlig lidt sjovt, at man har en ejer, som ikke køber hele selskabet af børsen. Men det kommer. Det er sådan en lille plastikvirksomhed, der ligger i Roskilde, så hvis man har lidt aktier i den, kan man jo holde øje med det. Men ellers så er det en morgen, hvor markedet starter pænt i plus for det danske marked i hvert fald. AP Møller, som herr Svendsen han stod og talte om i går, er fuld firespring. Det er jo egentlig deres værdi af den her franske oliegigant Total, der er steget, så jeg ved ikke, om det er analytikerne, der har siddet med deres spreadsheet her for nylig og fundet ud af, hvor meget det egentlig er værd, og så proppet det ind i AP Møller, Mærsk-formlen, og fundet ud af, at det er aktien egentlig lidt billig, og derfor har trukket aktien op de sidste par dage. Og her til morgen, så er SEB ude faktisk at hæve anbefalingen på Mærsk Møller til 13.000, så en god morgen for Mærsk, der ligger for land med en stigning på over 2%, 2,769% nu. 2,9% er op i 11.000, så den har fået vand under skruen igen og er på vej i fremdrift, så det ser jo godt ud for aktionærerne i Mærsk. Var det dejligt, Lars Persson. Nu kan jeg fortælle, at jeg har også fået lyd i mine ører, så nu kan jeg sådan set følge med og høre, hvad det er, at der foregår, hvad du siger til mig. Herligt, herr Persson. Ellers så bliver det også en morgen, hvor vi endnu en gang ringer til Davos. Vi har jo vores udsendte kollega, Pernille Elgaard, dernede. Hun følger med i alt, hvad der foregår og deltager i et hav af spændende møder. Hun møder en masse spændende mennesker. Vi ringer til hende her der om lidt, og høre, hvad der er, der foregår, og hvad hun skal få dagen til at gå med. Så ringer vi også til London sidst i programmet, Tom Hårgaard, vores porteføljeforvalter, der sidder derovre. Ham ringer vi også til. Han er jo altså daytrader og spekulant. I sidste uge, der var han en lille bitte smule bekymret for de her markeder. Han synes, at det har kørt lige lovlig meget op her på det seneste. Så han overvejede sådan set, om han skulle til at gå den anden vej. Ja. Måske endda shorte. Jeg ved det ikke. Vi hører, hvad det er, han går og kigger på lige for tiden. Tom Hårgaard, som vi altså ringer til sidst i programmet. Ellers så havde vi jo herr Persson, DAX'en i all-time high i går. Hvad sker der egentlig på DAX'en her til morgen? Fordi at vi er vel ikke helt deroppe mere? Nej, altså vi tog lige lidt lidt grundvand ind til sidst på dagen, men vi ligger lige stadigvæk i nærheden af, ikke så langt fra, men kun rundt nullet her til morgen. Den endte i 13.559, og lige i øjeblikket ligger vi 13.571, så altså sådan en flad 20-kroneseddel på sådan nogle store tal, det kan man dog nok mærke jo, det sker der ikke så meget ved. Det er en flad morgen, den her lidt dukkert med Donald Trump, der vil have afgifter på vaskemaskiner og solceller, det har lige givet sådan en lille sug i maven, fordi skal vi nu til det her kedelige igen med handelshindringer og handelskrig, og jeg skal give dig skære. Altså tænker du på de asiatiske markeder, der sætter sig her, Persson, eller også, slår det helt igennem til Europa? Ja, også os andre, fordi hvad er det næste? Altså er det så pork bellies, altså flæskesider, eller bliver det sko, eller hvad bliver det næste? Altså det er jo kun spørgsmål, og vi har også allerede hørt, at Samsung og LG har svaret igen med, at så åbner de nogle fabrikker i USA, og jeg ved ikke, om det så bliver sådan nogle samlefabrikker, hvor man sætter dørene på, eller hvor man pakker dem ud af en papkasse og lægger dem over en anden papkasse. Altså, nogle gange er det jo sådan nogle helt skingre ting, der så skal til for, at, at man ikke... man ophæver de der handelshindringer. Frankrig har også været et godt eksempel i mange år, hvor at, jamen, så var der nogle små ting, de ikke tillod, og så skulle man have en lille fabrik nede i Frankrig, hvor man så monterede et eller andet i andre henseender. Så det er jo sådan lidt... irriterende. Så er det godt, herr Pearson, at du aldrig nogensinde er skinger, når du besøger os her i Millionærklubben. Du beholder roen i maven. Du handler også, har du fortalt mig. Der er endelig sket noget med de der GN Store Nord, som du har stået og proklameret, at du vil gøre noget ved. Jeg ved ikke, hvor mange dage. Nu er der så sket noget. Ja, nu er der endelig sket noget, og jeg kunne se, der var en inde på Sharewell, der spurgte, jamen er den egentlig sådan en kedelig trend, som så det gør, at det er nødvendigt at sælge? Jamen altså, hvis man går ind og kigger på... de forskellige modeller, som jeg arbejder med, så har Bollinger-modellen faktisk været i salg siden december måned, så jeg har jo egentlig haft god tid, og man ved nogle gange, når først tingene begynder at gå i salg, ikke at det kommer til at ske, hverken ligesom Pandora eller Novo, men så bør man reagere, og kigger man også på de glidende gennemsnit, jamen så ser det også lidt ud derhen af, at det går den forkerte vej, og momentum er faldet helt ud af aktien. Så jeg synes, jeg har ikke solgt den hjemme i min egen skuffe, fordi at, der har jeg måske en lidt længere elastik, men herinde, hvor vi er i konkurrence, og den har været nede under 200 et par gange, og det var egentlig mit stop loss, jamen så tænker jeg, så må jeg hellere få reageret. Lige nu ligger den en lille smule over, men den har faldet stadigvæk den her faldende trend. Så holder du på flere heste her, Pearson. Du har den derhjemme, du sælger den her? Ja, det sker jo nogle gange, også fordi, at jamen, så ved jeg i hvert fald, at nu har jeg både skrevet det og sagt det, at så ved folk, at nu mener jeg det, så kan det godt være, at jeg så sælger i næste uge selv, fordi så kan det i hvert fald ikke komme bag på nogen. Det er jo lidt ligesom sådan nogle investeringsrådgiver som jeg. Vi har sådan et lod, at vi skal ligesom være helt sikre på, at alle ved, at nu har man gjort noget, og så kan man ikke komme bagefter og beskylde os for at have gjort noget andet, kan man sige, i den virkelige verden. Der er altså penge på lommen i Lars Pearsons portefølje. En portefølje, som jo altså er startet ganske nydeligt ud. Ja, Lav har så allerede overhældet mig en lille smule. Han men altså, det går jo sådan set meget godt. Hvis I kan holde det her tempo resten af året, så bliver det da et fantastisk år. Det gør det i hvert fald. Altså, lad os lige komme igennem med herr Pearson. Lav Svendsen, han fortalte os i går, at han var oppe på 266.000. Hvor ligger du hen? Jamen, jeg ligger på 261, så altså, det er ikke så langt fra, og man kender jo godt. Der er jo hurtigt firma, der kan gå konkurs eller et eller andet, eller lukke, så... ikke at jeg siger, at det sker hver dag heldigvis på aktiemarkedet, men det kan jo selvfølgelig også ske i min portefølje, men altså, der skal jo ikke meget til et godt regnskab og lidt eufori, så i en aktie, jamen så ser vi hurtigt nogle stigninger, der kan gøre, at man kommer pænt højt op. Altså, skal vi kigge på nogle af dem, der har haft eufori i år på det danske marked, så må man jo nok sige sådan en som Ambu. Vi sad og så på, at den var steget 12% fra årets start nede ved morgenbordet, eller det nævnte jeg i hvert fald, og allerede her igen til morgen er den op med 3%. Så det er da i hvert fald en, der har fået... Nu fik vi ikke Helge Larsens nytårsraketter i år, men det kunne man da godt sige er en af de danske nytårsraketter, i hvert fald inden for et af de større selskaber. Nu er de jo faktisk kommet over i large cap-segmentet Ambu, så altså, de kan da godt klappe sig selv lidt på skulderen derude i Ballerup, eller lige hvor hovedkontoret nu ligger. Jeg mener, det er derude, Lars Marker, han går rundt og kridter skoene. Så er du lun på dem, herr Pearson? Nej, men det er jo lidt... Altså, jeg har heldigvis sagt til nogen, at de skulle købe den, men jeg synes, nu vil jeg gerne egentlig have den bare falde lidt tilbage, fordi jeg synes, det er 12% på, hvad er det, vi har, 4 uger ind i det nye år. Det virker. Hvis den kan fortsætte det tempo, så tør jeg ikke finde ud af, hvad det er for en afkast, vi får under året om. Og det kan man jo egentlig godt sige lidt sig selv, at det er jo ikke sådan en kæmpe turnaround case, så der må jo bare være nogen, der har bidt lidt voldsomt til bolden, og nu håber vi på, at der er nogen, der måske vælger at tage overkrydderne af på et eller andet tidspunkt, og så kan andre måske komme med på opturen, ikke? Så altså, det er ikke Ambu, der skal ind i din portefølje? Nej, det tænker jeg ikke. Men altså, der kommer jo tre spændende regnskaber i morgen, hvor man kan håbe, at der er nogle overraskelser. NNIT, RTX, og så har jeg egentlig lige glemt det sidste, men det var lidt pinligt. Men hvad hedder det nu? Det var Glunds og Jensen. Den hopper jeg nok ikke på, den der. Men altså, de to andre, NNIT og RTX... Jamen, tænk, hvis der kunne stå noget sjovt, altså i den gode retning, som så kunne gøre, specielt sådan en som RTX, som har haft det lidt svært det seneste stykke tid, kunne måske hoppe op og overraske. Det kunne da være rigtig sjovt, og så kunne man jo være med på den bølge. Okay, Lars Pearson, spændende bliver det at se, hvad du kommer til at bruge dine penge på. Altså, hvor mange og 20.000 var det, du havde på blommen nu? nu glemte jeg jo lige... Ej, jeg har ikke 20.000. Jeg havde... Var det ikke... jo, det var det. Jeg havde 28.796 kroner. Åh, det kan da godt komme nogle gode handler ud af. Lars Persson, vi følger. Du fortæller os lige med det samme, at du har handlet. Så skal vi altså vide det, ja, ja, så vi kan følge med i, hvad der er, der foregår i din portefølje. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi skal i dag tale med Pernille Enggaard, der er i Davos og deltager ved World Economic Forum. Vi skal høre, hvad hun går og laver dernede, hvem hun taler med, og hvad der er for nogle møder, hun altså deltager i dernede. Vi skal også tale med Tom Hovgaard lidt senere i programmet. En af Millionærklubbens porteføljeforvaltere, Tom, som altså har sat 250.000 kroner af sine egne penge på spil, her i konkurrence med Lars Svendsen, Lars Persson, og så Philip Gunst, som jeg altså har 100.000 og gør godt med. Ham taler vi med, altså Tom, sidst i programmet. Hvis du har spørgsmål til os herinde i studiet, så er du velkommen til at skrive til os som altid. Adressen er mio@radio247.dk. Du kan også følge os på Facebook, hvor vi streamer live. Men altså spørgsmål, dem vil vi meget gerne have ind på mailen mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Ja, som I måske hørte i går, jer, der lyttede med til vores udsendelse der, så har vi altså sendt Pernille Enggaard til Davos i Schweiz, hvor hun altså deltager ved World Economic Forum, og vi har fået hende med på telefonen endnu en gang. Godmorgen og velkommen til, Pernille. Godmorgen, Bodil. Og nu siger jeg godmorgen til dig, men det er altså en overdrivelse, for du har jo været i gang i adskillige timer. Jeg ved, du har været meget tidligt oppe og til diverse møder allerede. Fortæl os, hvad du har lavet. Det er jo sådan, at før, at det her det er jo sådan den første rigtige dag, hvor World Economic Forum er gået i fuld sving. Men inden det, sådan, det officielle program det begynder, så er der sådan nogle uofficielle morning brunches, altså morgenmad, som forskellige kompanier, virksomheder, de afholder, hvor man sådan skal have special invitations. Så der fik jeg lige skrevet med i morges, så jeg var op kl. 5 i morges, tog toget herind til, jeg bor sådan lidt uden for Davos. Tog ind til hovedgaden til Belvedere Hotel, hvor jeg sidder nu. Det er derfor, det larmer lidt i baggrunden. Og der var jeg til morgenmad hos konsulentselskabet Bain, som han inviteret vores egen Jørgen Vig Knudstorp fra Lego til at holde en tale omkring branding. Og ved siden af mig, der sad Thomas Thune Andersen fra det hed engang Dong, som nu hedder Ørsted. Jeg ved ikke, om han var der for at få nogle fif til, hvordan de skal brande Ørsted. De har nogle udfordringer på den front. Men jeg har altså fået gode croissanter og god kaffe og en god snak. Og det er jo sådan med de her morgenmadsarrangementer, at det er meget uofficielt. Og selvom jeg er journalist, så bliver jeg pænt bedt om ikke at sende nogen spørgsmål, og egentlig bare forholde mig som en helt civilian hernede. Mm-hmm. Men jeg fik selvfølgelig en snak med Thomas Thune, det kan man ikke undgå, når man sidder ved siden af hinanden. Mm-hmm. Og jeg spurgte selvfølgelig, hvordan hans program er hernede, og han siger, at det her det er jo simpelthen speed dating en masse. Han møder kunder, han møder selskaber, han udveksler idéer med investorer, og så var han på rigtig mange programmer omkring lighed og klima. Sjovt nok, men det passer meget godt ned af hans spor. Han viste mig også hans kalender, og den var simpelthen fully booked, så da vi var færdige her, så løb han allerede videre, og det han sagde, det var, at jeg spurgte ham selvfølgelig, er der noget konkret ud af det her, eller mødes I bare og drikker cocktails og ja, giver hinanden hånden og så videre. Han siger, altså det her, det er jo, du kan møde hele verden i løbet af 4 dage. Det er simpelthen så effektivt, som noget kan være, så der kommer masser af business ud af det også. Men Pernille, ja, det kan godt være, at man bare mødes og drikker cocktails, og at stemningen er sådan relativt uformel, og man kan tale med, ja, man får skabt en masse kontakter, men der må vel være nogle dagsordner ind imellem. Var der ikke nogen dagsorden til den her morgenmad, eller var det bare, vi sætter os ned og drikker en kop kaffe, og så ser vi, hvad der kommer ud af det? Ej, bro, hør lige efter, hvad jeg siger, ikke? Mm. Ja, selvfølgelig, der er en dagsorden for hele World Economic Forum, så hvordan skaber vi det samlede sammenhold i en splittet verden? Det er sådan den overordnede tone i år for mødet. Og så kan man sige, at overskriften for det her møde, det var branding. Altså, hvordan kommer vi tættere på kunderne? Og der er Lego jo nem at hive frem, og det er også det, Jørgen Vig Knudstorp, han sagde, altså, kunderne har magten. Det ved vi jo så godt, men mere end nogensinde. Apple var selvfølgelig også på scenen, men der er jo nogle af de folk, der er hernede, der stiller op til noget som helst, bare for en cocktail. Selvfølgelig er der en agenda, og selvfølgelig ser de, hvem der ellers, hvem der er i panelet, og hvem der er tilskuer. Så der er altid noget at snakke om, man kan sige. Og de speeddatingsmøder, der er, det kan foregå, det fortalte Thomas Thune også, men nogle gange så står du ved et lille bord, men når du så snakker man i 2 minutter. Du bliver ikke afbrudt, og man går ikke, der er ikke nogen svinggærninger, og så er du videre til andet. Så det er simpelthen, det er så effektivt, og man ligesom har, alle har en agenda, når de går i dialog med nogle andre. Så en morgenmadsbrunch i dag, altså hvor der var adskillige danske topchefer, i hvert fald 2 har du nævnt, er topcheferne på sådan et morgenmadsmøde, er de sådan overordnet bekymret for verdens fremtid? Nå, men det tror jeg alle er hernede et eller andet sted. Og det er også, man kan sige, overskriften er jo det, hvordan skaber vi sammenhold i en splittet verden. Men altså Thomas Thune for eksempel, altså, det er ikke kun ham, men de fleste danskere, jeg taler hernede, det er klimaforandringer, det er migration, og så er det lighed. Social ulighed er også højt på agendaen. Og man kan sige, der har jeg lige stået lige ned, da jeg sad og skimmede mit program her til morgen. Der har vi faktisk Robert Schiller, som vi jo kender lidt fra Millionærklubbens verden, tidligere Nobelprismodtager og økonom, som jo forholder sig til det her ulighed i verden, men som også er adfærdsøkonom. Han skal holde en tale om det her senere i dag, hvor jeg selvfølgelig vil prøve at mase mig ind. Men ellers så er der er optimisme som på økonomiens vegne hernede og ordnet. Det kunne man også høre i åbningstalerne i går fra premierminister Narendra Modi og også Christine Lagarde fra IMF, der også er på talerstolen. Altså økonomisk er vi alle sammen glade, men vi er ikke så sikre på, at vi kan skabe en bæredygtig vækst, ligesom der, at vi skal gribe ind. Og det er altså på helt CEO-niveau, at det emne deroppe. Mm. Ja, så det er altså ikke lutter lavkage, selvom det sådan set går rigtig godt i de store økonomier. Pernille Enggaard, lad mig lige vende blikket tilbage til netop åbningstalen i går fra Modi. En mand jo, som altså, der var også ventet, hvad det var for nogle ord, der skulle komme ud af hans mund. Han ligger jo ligesom i slipstrømmen af, at Xi han stillede op sidste år, premierministeren fra Kina. Og så Trump, som jo også skal stille op her i slutningen af ugen på fredag, forventer man, at Trump han kommer til at tale. Og de to er jo ligesom på en eller anden måde to yderpoler i forhold til at tale verdenshandel. Xi han talte meget for, at vi skulle øge verdenshandel. Det var ligesom måden at komme fremad. Og Trump han taler ligesom i den modsatte retning. Hvor lagde Modi sig i det der spektrum? Jamen, det var fuldstændig ret, Bodil. Altså, Xi han fløj jo ind sidste år og tog scenen kvæg, at USA var fraværende, og han kiggede jo ind og sagde sammenhælden og globalisering, og nu skal vi alle sammen stå sammen. Og det er han ligesom ført sig frem til. Det Modi han gjorde i går, meget smukt, det var at ligge sig i slipstrømmen på Xis ord. Modi han talte også globalisering, sammenhælden, vi skal stå sammen, og egentlig læse op til den agenda, som er for hele mødet. Så han tog scenen, han tog ord. Det samme, det gjorde Trudeau fra Canadas premierminister. Han lagde sig op af den samme sammenhandel selvfølgelig, og talte også lighed og talte kvindernes sag også. Så der var sådan en rørende, smuk enighed i går, og man kan sige, at det snakken selvfølgelig var på gangen i bagefter, var, at nu er scenen i den grad sat til, at Donald Trump han flyver ind på fredag, og det gør han jo omkring klokken 2 skal han holde sin tale, så Trump han får jo det sidste ord. Og som sagt, jeg ved ikke, om jeg fik sagt i går også, at der ikke er nogen, der ved, hvad han kommer til at sige, Donald Trump, andet, at han har sagt, at han vil stå ved American First, og det er den han ligesom retorik, han vil bruge. Så alt kan sikkert. Jeg spurgte Thomas Sule, da der sad ved siden for Dong, om det var en tale, han ventede på at høre fra Trump, og der kiggede han bare væk og sagde, der er jeg fløjet ud af Davos. Okay, jeg tænker, det må da også være noget, man har lyst til at blive til. Det ved jeg så ikke, Bolig, når man har jo, og man ikke kan se at komme ud fra byen hjemme. Nej, men jeg synes, at Randa Modi, det var en smuk tale, og han talte i den ånd, som er i Davos, og han tog stafetten videre for Xi, som var her sidste år. Det er jo første gang, jeg mener, i 20 år, at vi har en indisk statsleder på scenen her i Davos. Så han tog den, og han brugte den godt. Men jo altså også en statsleder, som vel på en eller anden måde har et lidt blandet ry. Pernille Enggaard, han har jo altså også, hvad skal man sige, haft en fortid i Indien, hvor at der har været masser af blodige opgør, som han jo på en eller anden måde, ja, i hvert fald ikke har formået at stoppe. Så vel også et lidt blakket ry. Har han sådan, den gode pondus at tale ud fra? Det synes jeg, det er bestemt, han har. Altså, han har den økonomiske pondus at tale ud fra, man kan sige. Nu kan jeg ikke huske det, men altså, i forhold til, da Indien var på scenen for 20 år siden, så er det jo, jeg tror, de har 5 eller 6-doblet deres BNP fra bare fra dengang. Så det er jo en tierøkonomi, vi har at gøre, og han taler jo lidt på linje med Kina, så selvfølgelig har han pondus, og han opfører sig også som en statsmand, man kan sige. Og han er jo også leder af verdens største demokrati, så selvfølgelig har han noget at have det i. Og folk lytter til ham også, når man taler innovation, men det er fuldstændig ret, selvfølgelig har. Altså før han blev premierminister, der var han jo guvernør i Gujarat, som jo den grad, altså i Indien, som jo den grad er kendt for at stå ned på modstandere. Og det er jo ikke mere end et år siden, at jeg selv hang i flyveren på vej til Indien, da hele den her pengeopbygningssag var, at lige pludselig overnight, så fjernede man de to største pengesedler, altså rupees, 500.000 rupees i Indien, og tog dem ud af systemet, fordi man ligesom man blev cashless, og man med korruption vil man ligesom bekæmpe. Nogle diskuterer, om det ligesom er sket, om det bare var sådan et politisk træk fra Narendra Modi, men altså han er en stærk leder og har formået at vækste, skabe vækst i Indien, og det er ligesom det man kigger på, specielt her i World Economic Forum. Men selvfølgelig har han også klima på agendaen og køber ind til prisaftalen, som Trump jo så har meldt ud af. Ja, det er altså i Davos i Schweiz, at alverdens topledere og topchefer er samlet i disse dage til World Economic Forum, eller WEF, som jeg hører, det bare hedder allerede, hvis man skal være street smart. Pernille Enggaard, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at USA kommer til at blive repræsenteret på fredag, hvor Donald Trump kommer, så har vi altså selvfølgelig Indien på banen. Kina har jo altså også været med, og så er der jo en masse europæiske ledere. Er hele verden egentlig repræsenteret, eller er det bare alle også sådan lidt, velfungerende økonomier, som render rundt der og taler med hinanden om, hvordan vi får styret den her verden fremadrettet? Jamen altså faktisk nu i går, der er som sagt en meget lille by, og der er sådan ligesom en hovedgade, man sådan går frem og tilbage, og så er der to sidegader for at finde til hotellerne, hvor tingene går, og så går så rundt af kongresscenteret. Jeg satte mig på en lille café, der er masser af steder, man sådan kan poppe ind og sidde. Og bare mens jeg sad der i en halv time, altså der så jeg hele verden defilere forbi. Altså der var lige for de lokale skisportshelte, som den går rundt hernede. Der var to munke fra Nepal, der skulle sidde forbi. Der var en delegation fra Indien, der var nogen fra Afrika. Og selvfølgelig er G7-økonomier, de største økonomier er her, og det skal de være. Men det så jeg også lige, Afrika er selvfølgelig også rigtig repræsenteret, så det er ikke kun de store, der taler med de store, slet ikke. Ej, fordi jeg kan godt, altså hvis jeg nu skal sætte det hele på spidsen, så kan jeg ikke lade mig få sådan lidt en dårlig smag i munden af, sådan, jamen nu kommer alle de der rige mennesker og skal debattere, hvordan og hvorledes de får styr på den her verden. Kan du genkende den tanke, eller har du det slet ikke sådan? Nej, det kan jeg ikke. Okay. Fair nok. Altså Bolig, det er jo rigtigt nok, at det er jo den kritik, der er. At så sidder vi og taler om, hvordan vi skal redde hele verden her. Men jeg synes, som det var så, vi snakkede om i går, at der kommer det, så har jeg også spurgt om, at der er noget handling ud af det her. Det er jo, altså, der bliver jo sat forskellige processer i gang hernede, blandet omkring kvinder i ledelse, omkring unge ledelse, omkring klima. Man kan sige, FN's klimamål fylder enormt meget hernede, og det kommer også til at fylde meget i virksomheden, og virksomheden er enormt bevidste om, at det her det er noget, de skal, og det gør de jo også allerede, tager alvorligt, så man kan spørge, om der er handling bag ordene, det er det, du spørger mig om, dybest set, og det synes jeg, der er. Okay. Debat er i hvert fald måske nok det første skridt, man er nødt til at tage, det må jeg også ligesom tage på mine skuldre. Pernille Enggaard, hvad skal der ske for dig i dag? Hvad har du gang i? Ja. Jamen, når jeg lører lidt ud herfra, så skal jeg, som sagt, så Robert Shiller, som jo er forsker, har skrevet bøger om adfærdsøkonomi og hvordan markedet hænger sammen. Ham bliver jo nødt til at hilse på og også tage med hjem til Millionærklubben og høre, hvad han har at sige, tidligere Nobelprismodtager. Så er det i dag, at Jamie Dimon, CEO for Morgan Stanley, han taler. Det gør han faktisk i den lounge, der handler om at skabe lighed for kvinder. Og der skal han stå på scenen en hel time. Det ser jeg ret meget frem til at se, hvordan det spænder af. Så er der en masse, altså ny teknologi fylder jo meget hernede. Det er jo også på agendaen blockchain, det internet og ting, kunstig intelligens. Så blockchain, den forfølger jeg også lidt i dag og skal købe ind på. Og så er der forskellige events, der sker i aften. Det er sådan det officielle, eller det er sådan det, alle paneldiskussionerne, sådan, de slutter omkring ved en 5-6-tid. Og så er der forskellige selskaber, der hoster de her cocktailparties, så man også kan være heldig at få sådan en lille bid mad. PricewaterhouseCoopers og Wall Street holder det i dag, så jeg skal bare finde der, hvor de fleste interessante mennesker er, inden jeg tror, jeg triller forholdsvis tidlig hjem i dag, når jeg har været op kl. 5 i morges. Så det er sådan lidt, hvad der er på programmet, og det kan jeg jo høre. Jeg laver sammen med Christina Borgtrup, som jeg har med hernede, finansjournalist og Kina-ekspert. Vi laver en dagbog for Davos, som podcast, som vi optager her lidt senere på dagen. Christina, hun er på Kina-jagt hele dagen. Det er i dag Jack Ma fra Alibaba, han også taler. Så vi samler op sidst på dagen, og man kan sige, fra dag 1, den ligger allerede ude i vores podcast på Millionærklubben, man kan se. Så ja, jeg trækker vejret ned i maven og tager min skistøvler på her om lidt, og så kaster jeg mig ud i snedriverne og Davos. Det lyder spændende, Pernille. Vi glæder os til at få en opdatering på alt det, som du altså skal opleve i dag. Det får vi i morgen i Millionærklubben. Tak fordi du var med os. Selv tak. Ja, som sagt, Pernille Enggaard er jo altså i Davos. Christina Borgtrup, journalist, kollega, er med, og de to damer, kvinder, piger, De laver simpelthen en dagbog hver eneste dag, som de lægger ind på vores hjemmeside, Radio 24/7, og så ind under Millionærklubben. Der ligger der altså dagbøger hver eneste dag fra Davos, hvor man altså kan høre lidt om, hvad det er, de går og oplever dernede, og ja, måske også få interview med nogle af de spændende mennesker, som de møder. Lars Persson, lad os hoppe videre fra Davos. Jeg kunne godt tænke mig at kigge lidt på nogle af de spørgsmål, der ligger på vores mail, blandt andet et ganske glimrende spørgsmål fra Morten, som skriver først og fremmest, at han er ny på aktiemarkedet. Han spørger, er det en idé at sælge, hvis en aktie stiger 10% på 2 uger, og så prøve at finde en anden og holde den, til den er steget 10%? PT er det små penge, jeg leger med, men blandt andet Genmap, som er steget over 10% på de uger, jeg har haft den. I anbefaler ofte at se på aktier som langsigtet, men hvad er taktikken egentlig, hvis man vil handle på kort sigt? Persson, er der nogle hovedregler om at tage gevinst på kort sigt, eller kan du give ham nogle gode råd, ham Morten her? Jamen altså, det er jo, har man tid til at sidde foran skærmen, altså fordi at, ja, og hvordan finder man det, hvad for nogle systemer bruger han? Jamen, som jeg sagde til dig, før vi gik i studiet, jamen altså, den langsigtede investor, det er ham, der stiger på bussen og stiger af ved endestationen, og så er der jo den her, der måske stiger af ved første stoppested. Altså, lægger man sig den strategi og siger, jamen, jeg er glad for 10%, og tænker, så skal jeg ud og finde en ny. Det der, man ofte, jeg synes, kan være udfordring, det er jo at finde en ny, den dag, man så har sluppet den her aktie, og sker der så bare ikke det, at pengene brænder i lommen, og du kommer til at købe et eller andet, som ikke rigtig går i din retning. Altså et godt eksempel i min portefølje lige PT var jo Vestas, som opjusterede, så tænkte jeg, det er jo kanon, det er gået godt, og det viser, at det er et stærkt selskab, de opjusterede pengestrømmen. Og hvad står der? Der står faktisk minus 200 kroner ud for den investering, som jeg har lavet. Så det var også det, jeg sagde til dig nede ved morgenbordet. Der var min strategi, at jeg regnede med, at aktien skulle stige yderligere. Det gjorde den så ikke. Jamen, så må jeg egentlig ud og sælge den sådan forholdsvis hurtigt, og så bare glemme det, fordi det var en kort perspektiv. Så kan man så allerede sige, at nu har den snart været med mig i 2 uger, og det er ikke rigtig gået den rigtige vej. Så man skal jo, det der med at være kortsigtet, jamen, så skal man nok også sælge, og der kan jo godt sige, at 10% er måske endda meget. Altså, nu har han så været heldig. Fordi at jamen, en aktie kan jo også godt gå den anden vej, og hvor vil han så være stoppet? Er det så ved 10%? Eller skal man sætte baren lidt højere, sådan så at man stadigvæk har de omkring de samme lille frimærker, man handler? Og nu skriver Morten jo også, at han er ny på markedet, Lars Persson, så man kunne godt forestille sig, at han måske ikke har prøvet at være med i de der store nedture. Ja. Altså, at det nu er gået fantastisk godt her de sidste par måneder nærmest. Måske har han været heldig at komme ind på, på et godt tidspunkt, og så sidder han måske med fornemmelsen af, at det er bare let nok lige at score 10%. Ja. Det er det vel ikke? Nej, og det er det, man nok en gang imellem kan komme til at sidde med den fornemmelse. Altså, den var der nok også nogen, der sad med tilbage i år 2000 og begyndelsen af 2007. Der er der også nok nogen, der har siddet ved IT-boblen der, selvom folk, og det hører vi jo også nu, glemmer til at høre, hvad Tom analyserer sig frem til, er lidt nervøse, fordi ja, omvendt så læste vi også her på morgennyhederne, at risiko, det er ligesom låget er for hoppet fuldstændig af risikodåsen. Folk er ikke særlig bare meget følsomme af risiko. Det skal nok gå alt sammen. Og så lige pludselig så kører vi ind i en husmur eller punkterer og kører vej i grøften. Så det er jo vigtigt, at vores lytter her finder ud af, jamen, okay, 10%, der var jeg heldig i gåseøjne, og det kan man godt sige. Og det, der er jo problemet, det er, når man ikke har særlig mange penge, hvordan får man så skrabet sig mest muligt sammen? Fordi det kan jo godt være sjovt at gå og se en aktie og have den i 2 år, og så er den givet 15%. Men der er rent nok 10%, er der et forholdsvis godt afkast på kort basis. Men der er jo ingen garanti for, at han finder det næste gang. Så han skal jo også finde sig et loft og sige, jamen nu har jeg været heldig at finde en aktie, der kører 10% op, men hvor vil jeg egentlig sælge? Hvor er mit mål, altså, hvis han kan følge mig i det? Men kunne man bruge den der strategi, Lars Persson, altså bare køre den endnu strammere og så sige, okay, jeg går ind i en aktie, hvis den kører, ja, lad os bare sige 5% op, så sælger jeg, og så skal jeg så selvfølgelig også sælge, hvis den går 5% ned. Ja, og så er det jo så spørgsmålet, hvad for nogle modeller bruger du, og hvad siger de indikationer? Altså, der er teknisk analyse måske jo et fint sted at bevæge sig hen. Det er lidt mere hårdrejsende måske at sidde og se, om en p-værdi bliver går fra 20 til 21, fordi kursen stiger, og så vil jeg sælge. Men altså, jeg tænker i hvert fald, at teknisk analyse er en fordel at bruge, hvis man skal handle kort på de her bølger, enten om det er ugebølge, kvartalsbølge, månedsbølger, eller hvad det nu er for nogle bølger, man prøver at fange, fordi der er jo de her bølgeformationer, kan man sige, eller bevægelser inde i aktierne, og hver aktie har sin egen, så det er også noget med, at man bliver nødt til at vælge sig et mindre univers. Altså, man kan ikke bare tage hele aktiemarkedet og så løbe rundt og skyde. Man bliver nok nødt til at sætte sig ned og finde 10 aktier max, som man tænker, jamen, det er dem her, jeg prøver at følge. Og der skal jo alligevel være noget volatilitet i. Altså, det nytter jo ikke noget at finde en... Nu er lidt fræk at sige en ISS, der er alligevel lidt volatilitet for tiden, men altså nogle af de lidt kedeligere i gåseøjne aktier, altså hvor der ikke sker så meget. Man skal jo nok have nogle af dem, hvor der alligevel er noget bevægelse. Ikke? Mm. Så, ja. Pearson, det er ikke nødvendigvis nemt. De fleste har gavn af at være langsigtede investorer, og det har de jo selvfølgelig, fordi at det er meget svært at time, hvornår en aktie lige præcis kommer til at køre op eller køre ned. Hvis man skal handle på den korte bane, så skal man jo altså også lige huske at have for øje, at man muligvis har et andet job eller en anden beskæftigelse i løbet af dagen, som gør, at man måske ikke nødvendigvis kan følge det så tæt, som det sikkert kræver at være så kortsigtet en investor. Det er en anden ting også, ja. Så det, altså, skal man sidde foran skærmen hver dag, ligesom man gør i banken, så er det jo 8 morgen til... 3. 8 til 3. I banken. Ja. Det var en dårlig joke. Det var vist de gamle dage, Bodil. Jeg tror, det var meget gamle dage. Ja. Lars Pearson, lad os vende blikket mod endnu et spørgsmål fra Janne. Hun godt tænkte sig at høre lidt om skov, en aktie, som vi ikke har talt om faktisk i et godt stykke tid. Hun købte i 2017 på 680. Ja. En 25.000 kroner, hun kastede efter. Det er skidt, og den har jo sådan set ikke... Ja, den har været lidt kedelig, eller hvad siger du til den? Ja, altså faktisk så toppede skov jo i lige omkring 750 i 2017 efter en fantastisk optur. Der var pæn tur i den i 15, så gik den lidt kold i 16, og så var der virkelig tur i den fra Donald Trump blev valgt der i november måned. Der gik den fra 400 op til 750. Så var det ligesom om, at pusten er blevet taget fra den, og så handles den i øjeblikket i 580. Og ja, det er jo selvfølgelig ærgerligt. Spørgsmålet er, om hun købte den, før den begyndte at falde, altså så hun havde fået de der 750 med, eller om hun først begyndte at købe den hen i september måned, hvor den begyndte at falde nedad. Hvad forskel gør det? Jamen, det var jo, hvis hun havde kigget på en graf, så kunne hun jo se, at der var den her faldende trend. Lidt ala det her med GN Store Nord, som jeg stod og talte om. Det er jo ikke, fordi aktien virkelig falder i GN Store Nord, men den har bare ikke nogen fart, og den siver tilbage. Okay, så du ville være gladere, hvis... Altså på Jannes vej, hvis hun havde købt på vejen på turen opad, på turen nedad, ja, det siger. Ja, jo, fordi så var der jo stadigvæk mere, men der var det jo så, hun glemte at hente måske en strategi. Det er jo altid det der med, når man sætter sig ind i en bil, hvor er det, jeg kører hen? Og det er det samme, når du ejer en aktie. Jamen, hvor skal jeg hen af? Og så kan folk så sige, jamen, det ved jeg ikke noget om. Nej, men så ligesom vores lytter før, når du har lavet 10%, er du så glad, eller tænker du vil gerne være med på de næste 10, så er det, du skal sætte dig ligesom et alarmsignal, hvis den nu kommer tilbage til dit udgangspunkt, eller den falder 5%. Så du stadigvæk har lidt gevinst. Så jeg vil håbe på, at Janne hun købte, fordi altså, har man set en top, og en aktie er begyndt at falde, så skal man måske vente på, at det begynder at stige igen. Så jeg havde håbet på, at hun i hvert fald havde købt i starten af 2017. Okay. Men altså, hvad skal hun så gøre lige i øjeblikket? Præcis. Altså, lige nu, der ligger den flat som et plateau og bevæger sig vandret. Og spørgsmålet er, hvad sker der i lakseindustrien, og hvad sker der med alle de her nytilkøbte virksomheder? Altså, jeg vil beholde den og sætte et stop loss ned på 550. Det ved jeg godt, det er så nogle ordentlige øretæver, hun så får sig. Nu ved jeg ikke, hvor stor en del af hendes portefølje det udgør, osv. osv. Og hinanden, hvordan den ellers er sammensat, men der vil jeg sætte den og så satse på. Fordi der er begyndt at komme lidt medvind på skov, og det kan også være, at den har fået lidt for mange øretæver. Og traditionen tro, så plejer de også at give et godt udbytte, eller sådan okay udbytte. Og det kan der også være nogen, der køber ind på i aktien. Så jeg vil prøve at se, hvad de her nytilkøbte virksomheder, som de har gået og købt de sidste halvanden års tid, om de ikke kunne skabe lidt fremdrift i skov. Så den vil jeg beholde, hvis jeg var skovaktionær. Måske så skylder vi også lytterne at sige, Lars Pearson, når du begynder at tale om laks lige pludselig, når vi taler skov, så er du altså, fordi det er det her konglomerat, som ejer et hav af forskellige selskaber, blandt andet Biomar, som er en ret stor del af skov, nemlig. Altså Biomar, som laver fiskefoder. Ja. Ja. Så vidt skov, RTX, vil Janne også gerne lige have et blik på en aktie, som også er kedelig. Lad os bare sige det lige ud. Ja, netop, fordi den har også gjort lidt det samme. Den toppede også i foråret og 2017 og fandt en bund i AI 180, og så kørte den op lige omkring lige under den tidligere bund, og så er den faldet tilbage igen. Så igen har vi jo haft de her svingninger, hvor at, jamen, var man kortsigtet måske, kunne man jo godt have lavet en fræk gevinst på den der var i efteråret, den lille stigning, men altså, det er jo igen det der med at sidde og holde øje, og hvor mit stop loss og alt det her. Der kommer regnskab i morgen, så enten så skal hun sige, okay, Vi håber på et godt regnskab, ligesom jeg stod og sagde lige før. Det kunne være sjovt, hvis der kom noget godt for et af de her selskaber, der kommer med regnskab i morgen. Og er det skidt, jamen så kan det nok blive en lille øretæv, og så falder aktien tilbage. Og der, så vil jeg nok trække i håndbremsen og sige, okay, jamen så må jeg stige af her. Så det er sådan en plat eller krone-strategi, du lægger for dagen? Nej, det er det ikke. Det er, hvis det er et godt regnskab, og aktiekursen stiger, så vil jeg blive. Og hvis det er et dårligt regnskab, og aktien falder, så vil jeg sælge den og sige, så må jeg tage det tab. Okay. Så kan vi kan godt kalde det plat eller krone, men altså... Og hvad hvis det nu bliver lige i... som markedet forventer? Ja, nej. Så må man jo se. Så er det måske... altså, det er lidt det gamle kærestebrev, ikke? Der stod ja, nej, og så satte man selv en måske. Nå, men Lars Persson, hvis vi bare sådan lige skal trække den op på et generelt niveau, den her debat om aktier, som kommer til at bevæge sig sidelæns i et stykke tid, hvor stor er din tålmodighed som investor for sådan nogle, aktier? Jamen, det er meget blandet. Altså, det er jo igen der, hvor... nogle gange kan man måske også have for stor tålmodighed, men det er jo også, hvad for en afkast har de givet en tidligere. At en, der nu er løbet 20% på et halvt år, jamen så ved man jo godt, at det er svært at finde sådan nogle basser, der løber rundt og løber 20% på et halvt år. Så der kan den godt få mere elastik. Altså et godt eksempel var jo min Pandora, der sidste år, jeg gik rundt om den varme grød, inden jeg fik solgt dem, fordi jeg tænkte, den kommer lige om lidt og så videre. Men det var jeg jo egentlig glad for, at jeg fik solgt dem. Men så det er lidt svært, når aktierne bevæger sidelæns, men man bliver nødt til at give dem lidt, tillade dem for pause. Altså, vi kan jo bare tage vores håndbold her i øjeblikket. Det er jo ikke hver gang, at Hans Lindberg går ind og smækker en masse kasser ind, vel? Skal vi så hive ham ud af banen, bare fordi han ikke gør det? Nej, men det er jo ikke altid, at man kan præstere hele tiden. Og det er lidt det samme med aktierne. Man bliver nødt til en gang imellem at give dem en lille smule elastik, fordi ellers så får man virkelig travlt på handelssiden, og der er måske handelsomkostninger, der så er spildt, ikke? Nå, jeg sætter nu stadigvæk min lid til Lindberg og til Persson, og måske også til Tom Hårgaard, som jeg har fået med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til, Tom. Godmorgen. Tom, det er en uges tid siden, at vi talte sammen sidst, og der synes jeg, at jeg sådan mellem linjerne kunne spore en vis bekymring hos hr. Hårgaard. En bekymring, der handlede om, at markederne altså har kørt ganske meget op på virkelig kort tid. Du talte om sådan en 3x70% i løbet af forskellige årtier, som vi har set her i den seneste tid. Er din bekymring lige så stor i den her uge, her Hårgaard? Ja, det er den. Jeg har lavet en del fodarbejde på, hvordan aktieindekser, især Dow Jones, det tronegivende indeks, sammen med S&P 500, har ageret over de sidste 120 år. Og selvfølgelig har du bullmarkeder, hvor ligesom Lars Persson for et øjeblik siden, han siger, at man bliver nødt til at give dem lidt ånderum, og der er tider, hvor du får de her 20% baser, hvor elastikken ligesom slipper. Men man har en tendens til at se den her elastik altid vende tilbage til en eller anden form for historisk equilibrium. Og det historiske equilibrium, det kan man equilibrium, altså hvad skal man sige, et balancebillede. Hvis vi studerer Dow Jones siden bare 2009, så de sidste 8-9 år, så har du en vækst, som i bund og grund er blevet fuldt ganske fin. Den har afviget en smule her i dag i 2015, afvig den fra den her historiske vækst med omkring 2.000 dagpoint. Og der blev elastikken ligesom trukket så meget, at der kom købere ind, og Dow Jones svingede meget hurtigt tilbage. Men det vi så ser nu, og den afvise, der er sket, den er op på omkring 4.500 dagpoint. Og historisk set, der er det ved at være ude i de ekstremer, hvor den næste person, der går igennem døren, hvis man skal gætte på hans gennemsnitshøjde, så man sige, hvis han er en mand, så har han 1,86, 1,87, eller det er omkring 1,85, men nu er den der mand, der kommer gående igennem døren, han er 2,10 meter. Så hvis du så vil vide på, om den næste mand, der kommer igennem døren, også er 2,10 meter, så tror jeg, du tager en fejl. Men lektien her for mig er, at da jeg begyndte at arbejde i London, der havde jeg en chef, som havde arbejdet mange år i Wall Street. Han fortalte en historie, som har bidt sig fast i min psyke, når jeg begynder at ikke at forudsige, om markedet er blevet for dyrt eller for billigt, men når jeg begynder at tænke på, kan jeg vide, om det ikke lige er løbet godt løs. Og historien er meget kort, men den er egentlig også meget brutal. Han fortalte mig om, hvordan han havde været med i aktieforløbet i Nasdaq-aktierne igennem 90'erne, havde tjent en rigtig masse penge. Og i 1999, der begyndte han at blive bekymret for tilstanden i markedet, og han begyndte at shorte individuelle aktier, uden i og for sig at have noget signal eller noget indikament om, at aktiemarkedet havde vendt. Og som han meget brutalt fortalte, jeg blev simpelthen stoppet ud, og jeg tabte omkring $1.5 million, hvilket var rigtig mange penge for mig. Og så vendte markedet et par uger senere. Så jeg sagde til ham, kunne du så ikke have ventet til, at du havde en eller anden stærk indikation om, at nu var markedet vendt? Hvorfor var du den, som ville begynde at shorte det og finde toppen? Og så siger han så, at det var den lektie, jeg lærte. Og den lektie, den ville jeg så ønske, at jeg aldrig nogensinde selv skulle lære. Men det skulle jeg, fordi i 2015 var jeg i samme situation. Jeg havde ramt toppen ganske fint og havde tjent en masse penge på vej ned. Men jeg troede, at aktiemarkedet rent faktisk var på vej længere ned. Så da markedet begyndte at bounce opad igen i 2015, så satte jeg mere eller mindre alt det til, alle de mange millioner, jeg havde tjent på vej nedad, dem satte jeg til, fordi jeg igen begyndte at shorte markedet. Så når jeg så sidste uge begynder at tale om, at jeg er noget bekymret for markedet, så skal det ikke læses som om, at jeg med det samme går ind og shorter, fordi den her gang har jeg lært lektien. Men jeg er meget bekymret for, nej, det er en overdrivelse. Jeg synes, det er fedt at være aktiespekulant i øjeblikket, fordi næsten hvad du rører med, hvad du køber, så det stiger, det stiger, det stiger. Og det er jo en fantastisk tid at være med i, fordi det kræver ikke en helt stor intelligens, noget jeg ikke besidder, at være med. Men på et eller andet tidspunkt, så har min historik en alarmsignal, der siger, ved du hvad, det er fint nok det her at være med opad, men det kan ikke fortsætte på den her måde. Så hold lige lidt øje med exiten, og have en eller anden strategi for, hvordan du kommer ud med de her fantastiske penge, du har tjent på vej. Okay? Ja, og det kommer til at vinde. Tom Hårgaard, det er jo det evige dilemma, man sidder i som aktieinvestor. Det kører i hvert fald, når det er sådan en bullmarked. Nu vil jeg lige afbryde dig, fordi... Ja og nej, fordi du har tider, hvor tingene egentlig kører bare dum-da-da-dum-da-da-dum opad i en ganske ordentlig maner. Men det er ikke det, du har set siden september 2016. Der har du set noget, som i den grad afviger fra den normale statistik, vi har set over de sidste 120 år. Så jeg er ikke 100% enig med dig i, at det er altid den evige bekymring. Jo, selvfølgelig skal man være bekymret, når markedet stiger og stiger, fordi man vil gerne beholde det, man har tjent. Men det, vi ser lige nu, er ikke noget, du ser år for år for år. Det er noget, du ikke har set nu siden 2009. Og der var det med omvendt foretegn. Det var der markedet faldt og faldt og faldt. Og vi kom på arbejde hver dag og tænkte, hvor meget mere kan det egentlig falde? Mm. Ja, sidst du var med, der talte du om, at du betegnede det her som sådan et blow-off top, altså at der er et eller andet låg, eller hvis man kan sige det sådan, der er et eller andet låg, der ryger en eller anden dåse, eller sådan et eller andet fuldstændig vanvittigt. Jeg tænker, at der er også andre folk, der er ude og tale om det her fænomen, at markedet er drevet af FOMO, altså fear of missing out. Altså folk lægger mærke til, at aktiemarkedet de stiger vildt og voldsomt, og så tænker de, det skal jeg også være med på, det der. Nu hopper jeg også ind med mine penge. Du er jo altså bestemt heller ikke den eneste, der er bekymret på markedets vegne. Jeg så, at Goldmans chefstrateg Ian Wright var også ude og tale om, at risikoappetitten er nået helt ekstreme niveauer, og Blackstone var også ude og være bekymret om de her situationer, vi står med lige nu. Men altså, som sagen er... Jeg er ikke den eneste. Nej, bestemt ikke. Altså, jeg tænker også her i studiet, der er vores porteføljeforvalter sådan set også en lille bitte smule. Jeg ved ikke, om man skal sige bekymret, men undrer sig måske over, at det skal blive ved med at køre så meget op. Når det er sagt, så får vi jo altså også nogle regnskaber ud, som Hårgaard, 82% af de S&P-selskaber, som har aflagt regnskab, årsregnskab allerede i år, de har altså gjort det bedre, end analytikerne forventede. Så selskaberne tjener jo faktisk penge. Ja, der bliver jeg jo nok lige nødt til at grave lidt ned i den statistik, fordi hvis du kigger til tendensen til, hvordan analytikerne de forudsiger, hvad firmaerne kommer til at tjene, og hvad firmaerne selv sender ud, der er der en tendens, en statistisk tendens til, at de slår analytikernes forventninger. Og jeg vil ikke sige, det er manipulation, men der er altså en tendens til, at vi vil hellere prøve at være lidt forsigtige i vores forudsigelser, så ser det godt ud, når vi slår de regnskaber, som folk havde forventet. Men når det så er sagt, jo, selvfølgelig går det fint, og vi har en meget effektiv verden at leve i, og det er selvfølgelig også noget, som spiller ud på grundlinje. Plus USA bliver drevet af nogle skattelempelser, som i den grad er bevendt for aktiemarkedet. Så selvfølgelig, men det du så også kan se, tage med i betragtning, det er jo også det, der allerede nu bliver diskonteret ind i markedet. Så så det er et virkelig rosenrød verden, vi forudsiger i de næste par år. Hvis du tænker, at aktiemarkedet altid ser 6-9 måneder frem, så skal det, jeg skal da love for, at vi får et dejligt 2018 og frem efter. Det er selvfølgelig også fint nok. Men den her gamle, ved at være en halvgammel søulk i det her spil, tænker, okay, det er fint nok her, men jeg vil også gerne holde fast på det, jeg har tjent. Og det gør jeg ved at måske være en lille smule forsigtig. Det betyder ikke, at jeg ikke kan være aggressiv i nogle områder, men jeg vil gerne holde fast i det, jeg har. Der er ikke noget værre, end at køre med i et bullmarked opad, og så smide det hele igen, når markedet vender, og man så ikke kommer ud i tide. Lige om lidt, så ringer også vækkeuret, og vi opdager, at det er december eller januar måned, en kold mandag, og det er regnvejr derude, ikke? Altså, det er det, jeg mener. Lige pludselig så opdager vi, får vi realiteterne i ansigtet på en eller anden måde. Og det bliver vi ligesom nødt til at forholde os til. Godt være, Lars Persson, men ikke desto mindre, så er I jo også nødt til at forholde jer til, at hvis der skal tjenes penge, så må I jo være med, så længe musikken spiller. Selvfølgelig. Det er nogle rigtige hyggelere her. Vi er på sidelinjen og piver over, hvor bekymret vi er, men vi bliver også nødt til at være med inde i spillet, så du har fuldstændig ret. Jo, men vi ved jo også godt, altså hvis vi lige pludselig smider den der sikkerhedsvest og tænker, nej, men det her det er Hawaii, og solen skinner, og der er masser af cocktails, og vandet er dejligt, så ved vi også godt, at lige pludselig så kommer der hajer i søen. Altså det er jo, fordi nu har du været med flere gange, og jeg har også været med flere gange. Det er sådan, og dem, der aldrig har været med på det, de tænker, nå, men det er jo bare fedt. Altså lidt ligesom vi har set med krypto, og så steg det hele, og lige pludselig så er der nogen, der vågner op og siger, ah, det kan godt være, det ikke er helt sådan, det skal være, ikke? Altså, så jeg tænker bare, at det er jo meget godt, at vi går rundt og husker hinanden på, at der har også været en dårlig dag, altså på kontoret. Ja. Bestemt. Tom Hougaard, du er teknisk analytiker, du er daytrader, du er spekulant, du er også medlem her af Millionærklubben, du har din portefølje, 250.000 kroner har du smidt på bordet. Inden vi lige hopper over og hører, hvordan det går med den, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan du sådan rent teknisk set så holder øje med, hvornår musikken, den, ja, jeg ved ikke, om den helt stopper, men at den i hvert fald bliver skruet ned. Okay, det er ikke så svært igen at forklare, fordi du mere ofte end andet har et marked, som giver dig nogle advarselslamper. De advarselslamper er allerede begyndt at ringe i markedet nu. Men ofte så ser du, at når markedet har lavet det, som vi kalder en blow-off, og det ligner det, som det er nu, så har markedet en tendens til at køre ind i en trading range. Det er ikke særlig ofte, at markedet går op og op og op, for derefter at vinde som på en femøre, og så gå ned og ned og ned. Ofte ser du det, der hedder en consolidation fase. Og den consolidation fase, vi har ikke set noget, som ligner, at vi er i gang med en consolidation fase. Så jeg er sikker på, at jeg nok skal få advarselslamper, som jeg så kan gå ud og advare Radio 24/7 lytter, og så kan jeg så berolige dem med, at jeg har ikke fået nogen gængse advarselslamper nu, ud over nogle statistiske måleenheder, som gør mig bekymret, men det er ikke nok til, at jeg begynder at gå kort markedet endnu. Okay, så fik vi slået det fast. Tom, lad os ret blikket mod din millionærklub portefølje, hvor du altså har været sådan rimelig karrig med det, som du putter ned i den. Der er ikke særlig mange aktier, så vidt at jeg kan se. Giv os lige en opdatering på, hvad der ligger i din portefølje. Ja, og jeg griner lidt af mig selv, fordi du har ret. Det er jo ikke den mest diversificerede portefølje, jeg har. Jeg har tre aktier i den, men det er en refleksion af, at jeg ikke gider at holde øje med 10 forskellige aktier. Så jeg går ind i nogle aktier, som jeg tror på, og så er jeg altså lidt over, når de kører sidelæns. Jeg lyttede til Lars Persson. Jeg synes, han beskrev det rigtig godt, når man kan ikke forvente, at hver eneste gang, han kommer på banen, så scorer han 20 mål. Betyder det så, at man skal hive ham ud af kampen? Jeg har Deutsche Bank, som klarede mig rigtig godt med sidste år og forrige år. Og jeg har lidt svært ved at skille mig af med den, men den har vist lidt liv i de sidste par dage. Det er jeg selvfølgelig glad for. Og jeg håber på, at den er på vej op mod de 18-20 euro igen. Den sidder i øjeblikket lige et snit under 16. Og den var jeg inde at købe omkring lige ved 15, så det går ganske fint. Mm. Så vedder jeg på, at Skjern Bank klarer sig godt med deres årsregnskaber. Så jeg har låtet op, hvad jeg havde af kontanter og købt Skjernbark-aktier. Og så holder jeg stadigvæk fast i Teva, fordi grafen ser ganske fin ud. Jeg kigger ikke på nyhederne, og jeg kom ind i Teva i en ganske favorabel pris. Og har et stop-loss i Teva, hvor hvis den begynder at falde, Og der skal jeg selvfølgelig ikke kunne udelukke, at der kommer et eller andet choknyhed, som gør, at jeg ikke kan komme ud der, hvor jeg gerne vil. Men ellers så har jeg sat stop loss ned omkring de $19, hvor jeg kom ind igen her i 2018. Mm. Så alt i alt, så jeg er lige krøbet mig op over de 260.000 kroner på porteføljen på de her tre aktier. Og jeg glæder mig til, at Skjern Bank kommer ud med nogle resultater, fordi de har ikke gjort andet end at overraske markedet i de sidste mange kvartaler. Så jeg håber på, at det gør de en gang til. Og Teva, det er jo bare et tema om en eller anden recovery. Jeg ved, det er en recovery-aktie. Jeg ved risikoen i den, og jeg har lyst til at reducere min position i Teva, og så prøve at finde nogle andre interessante navne. Og Deutsche Bank, den position er alt for stor, men på den anden side, så er den også meget stabil, og jeg håber på, at den kan kravle op i takt med, at DAX marcherer op mod de 14.000. Så det er ligesom det tema, jeg spiller på lige i øjeblikket. Men herr Hågaard, sagde du virkelig, at du ikke gider holde øje med flere aktier? Hvad er det for noget? Jeg tror ikke, jeg sagde, at jeg ikke gad at holde øje med flere det aktier. Det gjorde du. Du kan gå hjem og høre podcasten, du. Nå, okay. Jeg tror, jeg ikke. Jeg har bare ikke... jeg kan bedre lide, at hvis jeg tror på noget, og så gå all in, i stedet for at lægge mine æg i mange forskellige bakker. Mm. Og det er den måde, som jeg har tjent mine penge på i livet. Som Carnegie han sagde, han vil heller ikke lægge sin æg i mange forskellige bakker. Han vil gerne lægge sin æg i én bakke, men så holde rigtig, rigtig godt øje med den bakke. Jeg tror, det er den filosofi, som jeg har taget til mig. Ja, okay. Det er jo altså... fordi, jeg er ikke doven, og jeg er ikke jeg holder øje med meget, men jeg lægger min æg i få bakker. Godt, og lige nu der ligger din æg altså i Deutsche Bank, Teva og Skjern Bank. Altså en lidt pussy sammensætning, hvis jeg må give mit besøg med Skjern Bank. Hvorfor blev du overhovedet interesseret i den, Tom Hågaard? Det var et tip for svigerfar, ikke? Det gik ned. Hvad siger du? Ja, var det ikke noget med et tip for svigerfar, eller var det, fordi du gik ned et eller andet jo, sted? Jo, det var, da min svigerfar sagde, at det er en rigtig god jyde, det er en rigtig god aktie. Okay, jamen, så tror jeg, at jeg tager dit ord på det. Og så kiggede jeg på grafen, og så tænkte jeg, at det ser da meget godt ud. Lad os hoppe ind i det. Nå, man kan blive inspireret fra de mest pussy sider. Tom Hågaard, inden at vi slipper dig helt, så kunne jeg godt tænke mig lige at runde valutaerne med dig, fordi at dollaren har jo haft det særdeles svært. Hvad tænker du om den dollarsvækkelse, vi har set? Når jeg sagde, at jeg ikke havde nogen kort position, det er en halv løgn, fordi jeg har faktisk en kort position. Jeg er gået kort det engelske indeks. Det har jeg så gjort på min spekulationskonto, ikke noget med Radio 24-7. Og det har jeg gjort, fordi pundet er i den grad styrket mod den amerikanske dollar. Og jeg tror, en af de ting, som i øvrigt driver aktiemarkedet, er udenlandske investeringer ind i det amerikanske marked, fordi den amerikanske dollar er, og nu bruger jeg et ord, jeg ikke kan lide at bruge, men den er i hvert fald blevet billig i forhold til, hvor den var for 3 måneder siden. Så det hjælper også det amerikanske aktiemarked, men jeg tror ikke, det kommer til at hjælpe det engelske aktiemarked, derfor har jeg sat min lid til, at det engelske marked vil trække sig en smule tilbage i de næste, ja, det kan være de næste timer, det kan også være de næste par dage eller uger. Mm. Spændende. Tom Hågaard, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Tiden den løber desværre, så vi er nødt til at slippe dig nu, men dejligt, at du var med. Tak. Vi tales ved i næste uge. Hej. Hej, hej. Hej. Så vidt altså herr Hågaard fra London, der har en millionærklub på det følge, som altså han har sat i bare 3 aktier. Deutsche Bank, Teva og Skjern Bank. Han konkurrerer på lige fod med Lars og Lav. Og Philip, han har godt nok lagt pengene på bordet selv, men det er jo så en helt anden sag. Lars Persson, lad os lige skynde os tilbage til studiet her. Han har sagt, der er kommet en hel del spørgsmål til Almindelig Brand Bank. Ja. En aktie, som du tidligere har talt sådan relativt varmt om. Ja. Der er flere lyttere, der spørger om, hvad vi mener om den nuværende kurs. Er det køb, salg eller hold, der hvor vi er nu? Ja, den har jo, den tog sådan virkelig drøn op i slutningen af 17, og... så den faldet lidt tilbage. Altså skal man jo se udgangspunkt i konkurrentens regnskab, som er tryk, så var det jo ræs, så burde de jo komme ud forsikringsmæssigt noget lignende det. Og skulle man tage, nu kan man måske ikke sige, at Skjern Bank og Almindelig Brand Bank er nøjagtigt de samme, men de har fået ryddet op. Så alt i alt, så tror jeg på et godt regnskab, og spørgsmålet er ikke, om det var fordi, den fik sådan en lidt for meget på gaspedalen der i november-december måned, så den er faldet lidt tilbage i den pæne opadgående trendkanal, så man ligger i den øvre del. Spørgsmålet er, hvor meget der er i den. Men jeg skal afsløre, at jeg selv har den hjemme i min aktieskuffe, men jeg kunne da godt finde på at at købe nogen af dem, med den begrundelse af, at det har været mild vind, det har været mild vinter på begge sider. Det har der ikke været nogen større regnskyld, der har gjort af København eller Aarhus eller Aalborg eller nogle af de større byer er blevet voldsomt oversvømmet. Vi har ikke haft nogen vinter endnu, så bilforsikringerne er vel blevet sparet noget. Grueligt, var det, vil sige, eller på den pæne måde, aktiemarkedet har jo givet nogle okay år afkast, så alt i alt har jeg svært ved at se, at der skulle være nogle sorte skyer. Det, jeg kan se derude, det er vores landmænd jo, grisepriserne falder, det har vi jo hørt, og mælkepriserne falder også en lille smule, så det kan være noget af det, der sådan på sigt kan drille vores landbrugsafdeling, men den har de jo skåret ned på, men det er det eneste, jeg er lidt nervøs for i almindelig brand, hvis jeg skal blive nervøs for noget. Nå, så. Men man får altså lidt af det hele finans og forsikring, hvis man tænker almindelig brand i stedet for at hoppe for eksempel i tryk eller top. Ja. Top, som i øvrigt kommer med regnskab i morgen. Det gør de, ja. Lars Persen, vi lukker og slukker for dagens udgave af Millionærklubben her. Ja. Det bliver et, så vidt jeg så, var der lidt røde tal på din skærm. Ja, det bliver bølget frem og tilbage. Så vi er røget lidt i det negative igen, uden at det er det helt store. Lad os sætte et punktum der. Vi vender selvfølgelig det hele igen i morgen, og klokken den er 9.05. Vi ringer også til Pernille Enggaard i Davos og får nyt derfra. Lige her nu, der overgiver vi mikrofonen til Russisk Roulette, klokken er 10.00.